для захисту інтересів народу. Я про це говорю, коли ще не став президентом. Уже за одне це прагнення мене можна не обирати чи обирати на посаду президента. А виборці скажуть своє слово. Сучасні ж умови такі, що не порушувати існуючі закони просто неможливо. А порушувати, тобто робити життя справедливішим, означає потрапити під покарання. Так, за допомогою законодавства в лапках гальмується активний розвиток країни. Подібного законодавства не повинно бути. У межах чинних законів протягом року я б разом із народом, перше, заборонив громадські та політичні організації, які свою діяльність спрямовують проти незалежної української держави. Друге, притяг до відповідальності ті політичні та диверсійні сили, які руйнували і руйнують Україну. Третє, припинив криміналітет, паразитизм, масове злодійство. Тарас Шевченко хотів для України свого Вашингтона для творення праведних законів. Сучасній Україні потрібен Вашингтоненко, тобто великий українець, сильний, рішучий, який разом з народом, навченим управляти державою, створить передумови для швидкого процвітання України. Найважливішим після Конституції у нас повинен бути закон життя українського народу, в основу якого покладено принцип справедливості і відповідальності влади перед народом. У ньому повинні бути як юридичні, так і моральні норми буття всього суспільного організму. Україна повинна мати свій спосіб життя, а не копіювати інші системи. Хай вони будуть як завгодно гарні чи як завгодно погані. Ми є окремішністю і будемо жити власним життям. У нас достатньо інтелектуального потенціалу, власної волі, працелюбності і наполегливості, щоб створити нормальне суспільство і прогресуючу економіку. Якщо народ навчиться управляти державою, Україні запанує порядок. Країні потрібен чіткий і незаперечний суспільно-громадський порядок. Порядок Україні – це не тільки те, що держава захищає громадянина, а й те, що громадянин захищає державу, державний устрій. Для громадянина не все одно, яка є чи буде держава. Він має творити цю державу власною працею, власним інтересом. Без активної участі народу сам президент нічого не зробить. Друга моя мета, яка випливає з першої і є її продовженням – об'єднати український народ в єдиний державницький організм на патріотичній основі. Основний інтеграційний об'єднувальний принцип – патріотизм щодо незалежної України, державний патріотизм. Буде він у кожного громадянина – розквітне Україна. Не буде – загибатимемо. До цього часу ми животіємо лише від того, що патріотизм знехтуваний у політиці, економіці, науці, культурі, освіті, у виробництві. Наша доля, наша воля, наше щастя і добро – в незалежній Україні, а не в інших країнах. Українці свою пустелю бездержавності почали проходити у 1240 році. Ішли 750 років. У 1991-му нарешті дісталися до власної незалежності. Радіти б та розбудовувати. Однак не вистачило патріотизму. Декому українська незалежність стоїть поперек горла. знайшлися українські лже-Мойсеї, які знову тягнуть українців йти в пустелю без державності.